diagnozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 sierpnia. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 104 lata temu zdarzyło się coś wyjątkowego, mówi o Bitwie Warszawskiej prezydent. W długi weekend na drogach więcej policyjnych kontroli, prędkości i trzeźwości. Do niedzieli na termometrach ponad 30 stopni. Będą też burze. 104 lata temu rozegrała się Bitwa Warszawska. Spektakularne zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło państwu niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Prezydent Andrzej Duda, który wczoraj na Powązkach oddał hołd bohaterom bitwy, podkreślał, że pod Warszawą 104 lata temu zdarzyło się coś wyjątkowego. To była wielka wiktoria. Tamta bitwa, zwana Bitwą Warszawską, zwana Cudem nad Wisłą. Coś, co wydawało się niemożliwe, co już wielu chyba nie wierzyło, jednak dzięki męstwu polskich żołnierzy i przenikliwości, mądrości dowódców, dzięki determinacji i odwadze wszystkich obrońców naszej ojczyzny, co zostało dokonane. Polski żołnierz to wywalczył. W rocznicę Bitwy Warszawskiej wojsko obchodzi swoje święto. Będzie m.in. defilada na Wisłostradzie. Do prokuratury krajowej trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy finansowaniu kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Złożył je europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jego zdaniem partia Jarosława Kaczyńskiego wydawała pieniądze na kampanię wyborczą w 2023 roku niezgodnie z prawem. Do prokuratury trafiło 5000 stron dokumentów. To faktury, potwierdzenia przelewów i materiały graficzne. Europoseł Michał Szczerba mówi, że dokumenty dotyczą kilku spółek. Fundacji KGHM Polska Miedź, Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz BERM Spółka ZO. Zgodnie z dokumentami, fundacja podlegającej ministrowi aktywów państwowych spółki KGHM przekazała firmie BERM ponad 230 tysięcy złotych. Ta firma prowadziła kampanię Jacka Sasina, który był ministrem aktywów państwowych. Naprawdę trudno się do tego odnosić w poważny sposób. Mówi Jacek Sasin. Wcześniej Michał Szczerba przekazał PKW dokumenty dotyczące wydania 1 200 000 złotych na kampanijne gadżety PiS. Pieniądze wydano za pośrednictwem firm współpracujących ze spółkami Skarbu Państwa. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kilka tysięcy policjantów będzie w czasie długiego weekendu pilnować bezpieczeństwa na drogach. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej zapowiada surowe kary za wykroczenia. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie popełniane wykroczenia, a w szczególności te najbardziej niebezpieczne, do których należy m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości. Policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierowców. W tym roku zatrzymali już 56 tysięcy pijanych na drodze. Ofensywa ukraińskich wojsk na terenie obwodu kurskiego w Rosji idzie zgodnie z planem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Działania prowadzone przez nasze wojska w obwodzie kurskim przynoszą zamierzone efekty. Osiągamy tam nasz cel strategiczny. Uzupełniliśmy też fundusz wymiany, czyli wzięliśmy do niewoli wielu jeńców wojennych. Ukraiński prezydent powiedział też, że oddziały walczące w regionie Doniecka otrzymają dodatkową broń. Zwrotnikowe powietrze rozgościło się prawie w całej Polsce. Chłodniej tylko na Podlasiu i miejscami na wybrzeżu. Do końca długiego weekendu w wielu regionach temperatura może wzrastać do 32 stopni, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Dolny Śląsk, ale również Opolszczyzna w Małopolsce, to tutaj będą te wartości notowane i to będzie przed sobotą. Natomiast sobota, niedziela okazuje się, że 32 stopnie może się pojawić również w centrum. W drugiej części dnia dotrze strefa frontów atmosferycznych, przyniosą groźne burze, szczególnie na południu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Krzysztof Łoniewski. Nie było niespodzianki w meczu o piłkarski Superpuchar Europy. Real Madryt pokonał w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym 2-0 Atalantę Bergamo po golach w drugiej połowie. Najpierw koronkową akcję Królewskich z najbliższej odległości wykończył strzałem do pustej bramki Fede Valverde. Wynik ustalił kapitalnym strzałem debiutujący w trykocie Realu Kylian Mbappé. Teraz dobre wiadomości zza oceanu. Swoje mecze w tenisowym tysięczniku WTA w Cincinnati w Ohio wygrały Iga Świątek i Magdalena Fręch. Obydwie grały jednak 3 sety.

co zresztą nie jest żadną nowością w całej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Francji, Niemczech. Nasza będzie dotyczyć Polski. 15 sierpnia, 535 lat temu, mieszkańcy Krakowa, możnowładcy i koronowane głowy ujrzały w krakowskim kościele mariackim na rynku dzieło norymberskiego artysty Wita Stwosza, zatytułowane Ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Jego historia wojenna plecie się jak scenariusz filmu sensacyjnego. Aby ją zrozumieć, musimy cofnąć się do początków. Gwiazdo morza głębokiego, Matko Boga Najwyższego, Panienko, bądź pozdrowiona. To rajska otworzona, o ta aniołaś pozdrowiona, gdyś poczęła w sobie Pan. Matki naszej Ewy, odmieniaj ku pokojowi. Rozwiąż związki za światłość zaślepionym, odpędź od nas, co jest złego. Daj chcieć i mieć co dobrego. tej godzinie muzyka nie będzie główną bohaterką audycji, a interpretatorką zdarzeń. Od wieków było tak, że to, czego nie można było zobaczyć, muzycy, malarze, rzeźbiarze usiłowali dopełnić swoją wyobraźnią. Nie inaczej było z tajemnicą zaśnięcia, odpocznienia czy w niebo wstąpienia Najświętszej Marii Pannej. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, patrolog, duszpasterz Ormian w Polsce, zabiera nas do Krakowa i tłumaczy, jak rozumieć tajemnicę wydarzenia, patrząc na ołtarz Wita Stwosza. Tak, o tej tajemnicy, o której mówimy, to do tej tajemnicy odnoszą się trzy sceny. Nie tylko ta pierwsza scena, która mówi rzeczywiście o zaśnięciu czy o śmierci Maryi, mianowicie Maryja osuwa się na kolana i podtrzymuje ją święty Jakub. To jest bardzo istotna też wiadomość, ponieważ Jakub, brat pański, pierwszy biskup Jerozolimy, więc on przebywał jakby na stałe w Jerozolimie, jednocześnie był kimś najbliższym Maryi, bo był z jej rodziny, z rodziny Jezusa, ale także są zgromadzeni apostołowie. Maryja, co jest takie przepiękne i to chyba specjalnie Wit Stwosz chciał pokazać, ma twarz dziewczyny, bardzo młodej kobiety i chciał przez to chyba pokazać, że jednak to nie była śmierć jakiejś starszej kobiety. Tak jak się przydarza w starszym wieku. Przypomina się taka scena z historii z pietą Michała Anioła, która jest w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. I ktoś zarzucał Michałowi Aniołowi, że Maryja ma twarz młodszą od swego syna, czyli od Jezusa. I wtedy Michał Anioł miał powiedzieć: Qui ama non se invecchia, kto kocha, ten się nie starzeje. I to jest przepiękne. Maryja, która jest pełna wiary, pełna miłości, ma to przepiękną, młodą twarz w chwili śmierci, czy chwili zaśnięcia na ołtarzu Wita Stwosza. Ale to jest pierwsza scena. Oczywiście są przepiękne reakcje różnych apostołów, którzy są zgromadzeni zgodnie z wizją apokryfów przy odejściu Maryi, ale jest nad tym druga scena, jeszcze w tej głównej części, w tym głównym kadrze, mianowicie u góry jest Jezus z Maryją już w niebie, ale pod nimi jest taka malutka dziewczynka i to jest ta scena wniebowzięcia. Czyli tak jak na mozaikach czy w malarstwie prawosławnym Jezus bierze duszę Maryi jako takie dzieciątko. Tak samo tutaj Wit Stwosz pokazał wniebowzięcie. Ono jest mało widoczne, trzeba się przyjrzeć. Ale Maryja jest w niebie. To jest ta druga scena i ten cały ołtarz zwieńcza taka scena, kiedy Chrystus i Bóg Ojciec, oczywiście jest tutaj widoczny Duch Święty, Chrystus nakłada koronę na głowę Maryi. To jest ten obraz niewiasty obleczonej w słońce i z tą koroną z gwiazd 12 nad jej głową z Apokalipsy. I te trzy sceny trzeba brać razem. One razem mówią o tej tajemnicy zaśnięcia, wniebowzięcia i już bycia Maryi w chwale niebios. Przypomnijmy, że to jest koniec XV wieku, kiedy święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest bardzo już czczone, znane w całym Kościele. Te opowieści sięgające oczywiście apokryfów z V-VI wieku są powtarzane w kazaniach, homiliach, które też posługują się językiem obrazowym po to, żeby przekazać ważne treści teologiczne, treści wiary. I z pewnością nie można zrozumieć ołtarza Wita Stwosza bez znajomości tej tradycji apokryficznej mówiącej o zaśnięciu czy wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Qui ama non se invecchia, kto kocha, ten się nie starzeje. Ksiądz Andrzej Przekaziński, historyk sztuki. Najstarszym dziełem sztuki, a zarazem dziełem życia, bo już większego dzieła nikt nigdzie nie stworzy, będzie ten ołtarz krakowski. Ten ołtarz jest poliptykiem, dlatego że posiada podwójne skrzydła. pierwsze zewnętrzne skrzydła są nieruchome, a następnie po bokach szafy centralnej zamontowane są jeszcze dwa skrzydła ruchome, które można zamykać i otwierać. Ołtarz ten składa się z kwater na skrzydłach bocznych, które przedstawiają sceny z życia Maryi oraz Chrystusa. No i oczywiście z tej części centralnej, która ukazuje zaśnięcie Matki Bożej. Tutaj dotykamy jeszcze jednej bardzo ważnej sprawy, mianowicie historia Chrystusa jest nam znana z Ewangelii, historia Matki Bożej nie za bardzo. Skoro powiedzieliśmy, że nie wszystkie sceny tych płaskorzeźb na bocznych skrzydłach poliptyku pochodzą z Ewangelii. Otóż pochodzą one z literatury apokryficznej, z apokryfów. Życiorys zaczyna się od jej pochodzenia, czyli od jej rodziców, Joachima i Anny, ale także od dalszych krewnych. Więc Stwórz przedstawia nam to w taki sposób, który zaczerpnął właśnie z apokryfów. Ta sztuka jest szalenie ekspresywna, dynamiczna. Twarze apostołów są zindywidualizowane, wyrażają najróżniejsze stany emocji ludzkich. Niemniej jednak wszystkie one skoncentrowane są na tym fakcie podstawowym, jakim jest odejście Marii z tego świata. Jest przedstawiona jako młoda kobieta z pięknymi rysami, jako ideał piękności kobiecej. Nie ma tam żadnego bólu na tej twarzy. Normalnie śmierć dzieje się w jakimś właśnie bólu. No, ona się różni od śmierci wszystkich ludzi. Przebiega łagodnie. Na to wszystko nakłada się w ogóle charakter całego dzieła, a więc całego poliptyku. Poliptyk był eksponowany dla wiernych w dni codzienne, zamknięty. A więc nie mogli oglądać na co dzień tej centralnej sceny. Oglądali zatem po prostu historię życia Marii i Chrystusa w tych poszczególnych kwaterach. Co więcej, to wszystko razem jest nie tylko złocone, ale również malowane w najróżniejsze kolory, nawiązujące do tych witraży, które towarzyszą temu tryptykowi. On jest przecież eksponowany na tle witraży, prezbiterium. Wszystko razem jarzy się, mieni złotem, kolorami, no i gęstością tej rzeźby. Przy zamknięciu on jest bardziej kolorowy, po otwarciu jest bardziej złoty, błyszczący, jak gdyby świecący sam sobą. Krótko mówiąc, to wszystko razem tworzy pewną ekspresję, która jest tak istotna dla tego późnego gotyku, którym tworzy widz Stwórz. Oh. Magnifikat skomponowany 5 wieków wcześniej, niż został stworzony ołtarz mariacki. Jak wspomniałam, dziś muzyka nie jest główną bohaterką audycji, a komentatorką opowieści o dziele, które wpłynęło na losy wielu ludzi. 15 sierpnia 535 lat temu w Krakowie został odsłonięty ołtarz zaśnięcia Najświętszej Marii Panny Dłuta norymberskiego artysty Wita Stwosza. Przez wieki podziwiany i ceniony w całej Europie ołtarz staje się obiektem pożądania niemieckich nazistów jeszcze przed wybuchem wojny. Profesor Wiktor Zin. To były ostatnie dni sierpnia 1939 roku. Od wojny dzieliły świat już tylko godziny. Ale wtedy nikt nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak właściwie wyglądają naloty lotnicze i w jakiej mierze ludność cywilna włączona zostanie w tę zbliżającą się katastrofę. W tych właśnie niepewnych dniach młody podówczas krakowski historyk sztuki Karol Streicher organizuje komitet opieki nad ołtarzem mariackim. Zdaniem tych ludzi możliwość zniszczenia dzieła Stwosza zmniejszyć należało do minimum. Obawiano się bombardowania Krakowa. Zdecydowano więc, że dębowa struktura ołtarza, owa mocarna wielka dębowa szafa, zostanie na miejscu w Krakowie. Wywiezie się natomiast i schowa bezpiecznie wszystkie rzeźby i snycerskie ozdoby. Dziś po wielu latach należy taką właśnie decyzję pochwalić. To, co się później stało, można Zrozumieć dopiero wówczas, gdy człowiek stanie przed arcydziełem Vita Stwosza, przed owymi lipowymi rzeźbami i posągami ustawionymi w szafie ołtarzowej, której szerokość przekracza 5 metrów. Zdemontowanie rzeźb większych niż naturalny wymiar ludzkiej postaci nie było sprawą łatwą i wymagało znacznych środków. Wtedy na ogólne i choćby tak doniosłe cele państwo nie mogło przydzielić funduszy. Myślano o rzeczach ważniejszych. 10 000 złotych na zabezpieczenie ołtarza dały krakowskie kopalnie i sprzedawcy węgla, ale właśnie wtedy okazało się, jak bezsilny jest żywy człowiek w stosunku do rzeźb umieszczonych wysoko, zawieszonych niejako pomiędzy sklepieniem i posadzką gotyckiego prezbiterium. Kierujący osobiście pracami demontażowymi Karol Streicher opowiadał mi o swym zdenerwowaniu. Powstał bowiem przestój, naradzano się i myślano, jak ściągnąć z wyżyn wielkie postacie Madonny i apostołów. I wtedy okazało się, że widz stwórz nie pozostał obojętny na losy swego dzieła. Okazało się, że na strychu kościoła mariackiego pozostał dawny kołowrót, przy pomocy którego ustawiano w XV wieku figury wielkich apostołów i zdejmowano je, gdy zaszła tego potrzeba. Teraz w obliczu zbliżającej się wojny, przy pomocy stwoszowskiego kołowrotu ze strychu, bez wstrząsów i niebezpieczeństw, owijając figurę miękkimi ręcznikami, zdjęto je z ołtarza. Wróćmy jednak do sprawy istotnej. Kościół mariacki zamknięto i tylko nieliczni wtajemniczeni wiedzieli o zamiarze wywiezienia i schowania poza Krakowem bezcennego dzieła sztuki. Wszystkie postacie, a jest ich w ołtarzu mariackim około 200, wszystkie ażurowe ornamenty, fryzy, sterczyny, baldachimy zapakowano do 60 pak różnych rozmiarów i formatów. Przypatrzmy się tym rzeźbom, zmiętym draperiom, wstęgom, rozwianym na wietrze misternie wykonanym liściom i ażurowym przypominającym koronki ornamentom. To wszystko trzeba było zapakować tak, by nie uszkodzić najdrobniejszego nawet szczegółu. Deski skrzyń były szerokie i nieheblowane, stanowiły jakieś brutalne ramy dla stwoszowskich postaci, w których niemal krążyła krew. A przypomnijmy, były one pokryte polerowanym złotem i polichromią. Profesor Streicher, wspominając tamtej chwili, zmarszczył czoło i mówił: pakowani do skrzyń tych pełnych życia posągów, myślących i czujących niemal jak żywi ludzi, miało w sobie coś niesamowitego. To był prawie pogrzeb. Przy pracach zabezpieczających rzeźby znakomite usługi oddała makulatura ze starych gazet. Odpowiednio zmięte stwarzały elastyczną wyściółkę skrzyń. Jak okazało się później, już po wojnie owe gazety przyczyniły się głównie do ochronienia rzeźb Vita Stwosza zarówno przed wilgocią, jak i wstrząsami. Niezapomniany profesor Wiktor Zin. A o tym, co działo się w 1939 roku i jak ta historia potoczyła się dalej, opowiadał mi na Zamku Królewskim na Wawelu wieloletni dyrektor muzeum Jerzy Petrus. Rok 39 jest rokiem, który wycisnął na długie lata i zadecydował o losach polskich zabytków. Nie ulegało wątpliwości, że do grożącej wojny w 1939 roku należy się przygotować. To tu na Wawelu. Moi poprzednicy, nasi poprzednicy mieli tego świadomość. Proszę sobie wyobrazić, że w czerwcu 1939 roku w Gdyni odbywał się zjazd muzeów polskich, gdzie dyskutowano, jak należy przygotować się na ewentualny konflikt zbrojny. Były doświadczenia z wojny 1920 roku z Rosją sowiecką. Świeże były doświadczenia wojny, okrutnej wojny w Hiszpanii i w jednym i w drugim przypadku wywożono dzieła sztuki, te najcenniejsze z terenów toczących się walk, a jeżeli nie wywieziono, to większość z tych rzeczy przepadała, została zniszczona, ale na tym zjeździe światłych, mądrych ludzi przeważała decyzja, że nie należy podejmować ewakuacji żadnej, że należy, bo przecież tak oczywiście Rosjanie są wielkim zagrożeniem i tu o ich barbarzyństwie wiemy sporo, ale przecież Niemcy, naród kulturalny, który wydał tylu wspaniałych ludzi z zakresu kultury, sztuki, przecież nie mogą stanowić zagrożenia dla egzystencji dzieł sztuki. Temu wszystkiemu nie uwierzono na Wawelu. Od początku lipca trwały tutaj ogromne przygotowania. Pakowano, zwijano, kupowano materiały, wykonywano skrzynie. Po prostu oczywiście nikt sobie nie zdawał sprawy, nie mógł sobie nawet wyobrazić, że będzie to tak długo trwało. Wyobrażano sobie, że no, może zostaną wywiezione na wschód, może do Łódzka, może do Włodzimierza Wołyńskiego, może do Tarnopola, ale już dalej nie trzeba będzie z nimi uciekać. Historia zupełnie inaczej, jak wiemy, się potoczyła i właściwie patrząc na to z takiego punktu ludzkiego, to nie powinno się z tego nic zachować. To powinno zostać zbombardowane po drodze, że były okazje, zatopione, spalone, porzucone, no, ale nad tym czuwała opatrzność i opatrzność doprowadziła, bo inaczej tego nie potrafię sobie wyobrazić. Zachowała się relacja profesora Eisstreichera, który towarzyszył kustoszowi zbiorów wawelskich Stanisławowi Świeżowi Zaleskiemu i Józefowi Polkowskiemu, drugiemu pracownikowi Wawelu, którzy całą tę drogę odbyli. Tak więc to, co się udało zdemontować, wywieziono do Sandomierza. Oczywiście powiedziałem w cudzysłowie, że zostało ukryte. Ołtarza się nie da ukryć. To są zbyt potężne rzeźby. Jest ich dużo. Wystarczy powiedzieć, że rzeźby z centralnej części poliptyku mierzą w granicach 3 metrów wysokości. Ważą w granicach każda jedna 200-250 kilogramów. Można sobie wyobrazić zatem, jak wyglądały te skrzynie wypełnione trocinami, materiałami. Krótko mówiąc, nie było to łatwe zadanie. Sam Karol Eisstreicher właśnie wspomina o tych technicznych problemach. Te problemy się powtórzą także jeszcze raz przy powrocie ołtarza do Krakowa. Pierwszą parę ją prosi, a stopar za nimi. I na kogo Pana prosi, o ją unosi, a stopar za nimi. Pierwszą parę ją unosi, a stopar za nimi. Serduszko się kłoni. Syk, serduszko, nie boisz mamomu, a nie znamy. O, umili prepotyczka, słychać pierwsze strzały. O, umili prepotyczka, słychać pierwsze strzały. Syk, serduszko, nie boisz mamomu, a nie znamy. O, umili prepotyczka, słychać pierwsze strzały. O, umili w repotyczka, słychać pierwsze strzały. Słychać strzały, głos pobudki, dalej na koń hura. Lubę dziewczę, porzuć smutki, zatańczym mazura. Jeszcze jeden krąg na koła, jeden puści z bratni. Krąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni. Krąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni. Jeszcze jeden krąg na koła, jeden puści z bratni. Krąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni. Krąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni. Nie odzyskalibyśmy ołtarza Wita Stwosza, gdyby nie młody, zdolny, znany z inteligenckiej rodziny krakowskiej Karol Estreicher, zakochany w polskich dziełach sztuki i przekonany o ich wadze w kształtowaniu tożsamości narodowej. Profesor Karol Estreicher, który jeszcze w czasie wojny jako polski Indiana Jones tropi ślady Niemców, którzy ukradli i wywieźli w nieznanym kierunku ołtarz zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Karol Estreicher jest po prostu legendą. Karol Estreicher był przy właśnie demontażu i później już tylko obserwował, co robią z tym ołtarzem Niemcy, bo Niemcy bardzo szybko odnaleźli ołtarz i już w 1940 roku przewożą ołtarz do Berlina. Przewożą je do takiego skarbca Rzeszy Niemieckiej w Berlinie. Mają jednak z tymi rzeźbami kłopot. Rzeźby są tak wielkie, które im zablokowały ten skarbiec. Ale tutaj pojawia się człowiek z Norymbergi, tamtejszy burmistrz Willi Leibe. Występuje do samego Hitlera z prośbą o przekazanie tego dzieła do Norymbergi. I rzeczywiście z Berlina przewożą te rzeźby. Co więcej, demontują wtedy właśnie resztę ołtarza, a więc to, co pozostało jeszcze w kościele mariackim, bo tam pozostała ta szafa, ale z szeregiem różnych innych detali. To się odbywa już na oczach całego miasta Krakowa. I to wszystko jest znowu, okazało się, że w Norymberdze nie ma takiego miejsca, gdzie można by to wszystko składować. Nie ma ani jednego kościoła, w którym można by ustawić ten ołtarz w prezbiterium. Wszystko jest za małe. Nie ma ani jednego, żadnego muzeum, żadnej sali, w której ten ołtarz można by pokazać, prawda, jako trofeum wojenne. Dlaczego składowano część, najważniejsze elementy ołtarza w podziemiach Góry Zamkowej. I tu się zaczyna kolejny etap działań Estreichera. On wie, że Niemcy w zemście gotowi są zniszczyć to wszystko, żeby nie zostało nic z tego ołtarza. Karol Steicher znajduje się wtedy w Londynie. Najpierw pertraktuje z aliantami, uświadamia im, gdzie jest ołtarz, żeby uważali w czasie nalotu, w czasie zdobywania Norymbergi, żeby nie uszkodzić tego, nie zniszczyć tego dzieła, a następnie podaje wiadomość o obecności ołtarza opinii publicznej na świecie, licząc, że to pomoże. I to się okazało słuszne. Dowodem na to jest, na te plany Niemców jest fakt, że Niemcy zniszczyli wszystkie archiwalia związane z przewożeniem tego ołtarza. Cała dokumentacja znika. Rozpoczyna się proces odszukiwania tych rzeźb i tego ołtarza. Okazuje się, że to, co znaleziono w podziemiach Góry Zamkowej, to nie wszystko. Dokładne liczenie, szukanie reszty. Znaleziono wreszcie na wsi pod Norymbergą szafę i szereg rzeźb. Krótko mówiąc, ten proces poszukiwania tych rzeźb trwał miesiące, a następnie zaczyna się 5-miesięczny okres przygotowania do transportu. Znowu zbijania odpowiednich skrzyń i przewożenia ich na pociąg. Ołtarz był przewożony w 2 lub 3 wagonach, tak jak przyjechał do Krakowa. No i właśnie cały transport jest skierowany właściwie na Wawel, natomiast centralna rzeźba Matki Bożej z świętym Jakubem została umieszczona na krótki czas, powiem, na przywitanie się z Krakowem, z powrotem na ołtarzu mariackim. Dla wszystkich było jasne, że ten ołtarz musi wrócić na swoje pierwotne miejsce, do kościoła mariackiego. I to się udało. Przy pomocy naukowców i wojsk amerykańskich ołtarz zostaje zdemontowany i przewieziony pociągiem z powrotem do Krakowa w maju 1946 roku. Na każdej stacji, na każdej większej i mniejszej uliczce, która jest w pobliżu torów kolejowych, gromadzą się tłumy, tłumy z kwiatami, ludzie, którzy rzucają na ten jadący pociąg kwiaty w ramach takiego uczczenia, takiego święta, że ołtarz Najświętszej Marii Panny, dzieło sztuki Wita Stwosza, wraca do domu. Polski Indiana Jones, profesor Karol Streicher. No, różnych przygód zaznałem, te tropy, te poszukiwania w chaosie pokonanych Niemiec. Odnalezienie Wita Stwosza w Norymberdze, w tym bunkrze, składały się lata pracy. I zasługa nie tylko jest moja w tym odszukaniu, także i innych Polaków, którzy mi dopomogli. Ja miałem tylko to szczęście, że pierwszy wkroczyłem do tego, jak mówiono, bunkra, w którym schowany był ołtarz mariacki. Zobaczyłem te nadludzkiej wielkości posągi tam zmagazynowane, no i potem porządkowałem, składałem w całość, odszukałem gdzieś w jakiejś wiosce tę szafę ołtarzową. Istotnie, no, jakieś szczęście właściwie, że ten ołtarz mariacki wrócił do Krakowa, że znaleźliśmy obrazy Canaletta w Monachium, zawinięte w jakiś dywan szczęśliwie. No, z większych strat, które ponieśliśmy, jeżeli idzie o przedmioty sztuki, zwłaszcza obrazy, to niezastąpioną jest strata Rafaela od Czartoryskich. Absolutnie zaginął nie wiadomo gdzie. No udało się tę Cecylię Galerani odszukać, tak zwaną damę z łasicą. Udało się tego Rembrandta z roku 1639 odszukać od Czartoryskich. Srebra gdańskie, wielkopolskie skarbce kościelne. To wszystko jakoś szczęśliwie do Polski wróciło i dzisiaj już jest na właściwym miejscu. Thank you. Ksiądz Andrzej Przekaziński, historyk sztuki i wieloletni dyrektor Muzeum Archidiecezji w Warszawie, pamięta tamten czas euforii i szczęścia, kiedy profesor Karol Estreicher wiózł do Polski odzyskany w Norymberce ołtarz zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Ołtarz Wisasfosza z Kościoła Mariackiego jest tak wrośnięty głęboko w historię Krakowa, ale i w historię naszego państwa, że oczywiście było szokiem jego brak. To była rana. Nikt nie wyobraża sobie Kościoła Mariackiego bez tego poliptyku. Tego ołtarza długo nie było w Kościele Mariackim. Znowu, żeby zrozumieć radość Polaków z powrotu zabytków, które Niemcy wywieźli z naszej ojczyzny do siebie, zwłaszcza do Berlina, trzeba brać pod uwagę te lata II wojny światowej, w których Polacy byli gnębieni na każdym kroku. Nasz zryw narodowy, powstanie warszawskie pozostaje straszną raną i ludziom potrzebne są takie wzniosłe momenty odradzania się z tych popiołów. Ten skarb, który ukryty jest w popiołach, w naszych zgliszczach, w naszych cierpieniach, w naszym upadku. Ten pozytywny zryw był potrzebny. Już pierwszym takim etapem, kiedy on wrócił, w Kościele Mariackim został ustawiony na ołtarzu. Wywieziona została także ta konstrukcja, szafa, która mieściła te wszystkie rzeźby Wisasfosza. Otóż nie było nawet tej szafy. W każdym razie na ołtarzu została postawiona centralna postać Matki Bożej omdlewającej i świętego Jakuba, apostoła, który podtrzymuje Matkę Najświętszą. Otóż już to wywołało szok. Odbyło się to w asystencji tłumów krakowian, które witały tę jedyną rzeźbę z całego zespołu ze łzami w oczach. Kościół Mariacki to jest Kościół Najświętszej Marii Panny. Nie przypadkiem ołtarz główny jest poświęcony także jej właśnie, jako patronce kościoła. Więc krakowianie witali swoją matkę. Powrót odbył się w kwietniu 1946 roku. I później ta rzeźba została przewieziona na Wawel. Wszystkie rzeźby tam zostały przewiezione wraz z konstrukcją tego wielkiego poliptyku, tej szafy, i poddane konserwacji. Niestety konserwacja trwała bardzo długo. Od roku 1946 do wspomnianego już powrotu ołtarza do Kościoła Mariackiego w 1957. To były piękne chwile. 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kościele Mariackim zebrali się ludzie. Tak wspomina profesor Karol Estreicher. Pamiętam dobrze tę chwilę. Ludzie po prostu płakali i cieszyli się. Ołtarz Mariacki Wisasfosza stanowił dla Polaków, a w szczególności dla krakowian, obiekt nie tylko artystyczny, ale także przedmiot głębokiego kultu religijnego. I jeszcze jedno wspomnienie profesora Estreichera. Muszę powiedzieć, że jeżeli tu przychodzi wycieczka jakaś niemiecka, wszystko jedno, czy z NRD, czy z NRF, zawsze staram się ich sam osobiście oprowadzić. Dlaczego? No bo tu mogę pokazać cały błąd złej filozofii narodowej niemieckiej, która przez lata całe lekceważyła kulturę polską, przemilczała, chciała ją zakryć przed całym światem jako nieistniejącą, a wreszcie w latach II wojny kierowana jakąś absolutną nienawiścią niszczyła, rabowała. Tego nie robili ludzie niewykształceni z tamtej strony. To byli profesorowie, dyrektorowie muzeów, zbiorów, specjaliści, historycy, archeolodzy. I dziś w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w odnowionym Kolegium Majus, można im pokazać dowodnie, co przez aresztowanie profesorów 6 listopada 1939 roku chcieli zrobić. No jak chcieli nas zniszczyć. Mam wrażenie, że to jest jakaś osobista moja satysfakcja, choćby za